सूत्र बौद्धों का बाह्यार्थवाद निराकरण करते हुए अभी सूत्र चल रहा है ना सतो अदृष्टत्वात् असतः पंचमी असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है अदृष्टत्वात् ऐसा कहीं देखा नहीं गया। बौद्ध लोग वो कहते हैं कि असत से ही कार्य की उत्पत्ति होती है क्योंकि न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात् उनका नियम है अनुपमृद्य प्रादुर्भाव न अर्थात कारण का नाश नहीं हो करके कार्य की उत्पत्ति नहीं हो जाती है। और वो लोग कहे थे सूत्र आरंभ में चतुर्थ पंक्ति में था कूटस्थात चेत कारणात कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत कूटस्थ कारण से अगर कार्य बन जाए तो अविशेषात सभी सबसे हो जाएगा। फिर इस प्रकार के वो जो कहा था अभी सिद्धांति उसका निराकरण करता है भाष्य में। अच्छा टीका में स्थायी न कारणत्व अयोगम उक्तम अनुद्य दूषयति यहाँ से चलेगा ना स्थायी न स्थायी पदार्थ का कारणत्व अयोगम ऐसा उक्तम पूर्व पक्ष कहा था कूटस्थ कारण मानेंगे तो कहीं से भी कोई कार्य हो सभी तो कूटस्थ है तो स्थायी पदार्थों को कारण मानेंगे तो कहीं से कुछ भी उत्पन्न होगा ये जो कहा था इसका अनुद्य अनुवाद करके दूषयति सिद्धांति दूषण करेगा भाष्य में। यत्तु उक्तम स्वरूपो उपमर्दम अंतरेण कस्यचित कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तेर अभावात् भावोत्पत्तिर् भवितुम् अर्हति इति तद् दुरुक्तम्। यत्तु उक्तम जो कहा गया था स्वरूप उपमर्दम अंतरेण स्वरूपस्य उपमर्दम वस्तु का कारण का नाश नहीं हो करके अंतरेण बिना कारण के नाश के बिना कस्यचित कूटस्थस्य वस्तु न कोई कूटस्थ कूटस्थ था स्थायी पदार्थ स्थायी पदार्थ का वस्तु न कारणत्व अनुपपत्ते कारण नहीं बनेगा स्थायी पदार्थ कारण नहीं होगा। दोष दे दिया था सर्वतः सर्वस्य सर्वम उत्पद्येत तो ये नहीं होने से स्थायी पदार्थ कारण नहीं होने से अभावात भावोत्पत्तिर भवितुम अर्हति अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है स्थायी पदार्थ से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है ऐसे जो कहा था सिद्धांत कहता है कि तद दुरुक्तम वो तो दुरुक्तम है बात ठीक नहीं है। भाष्य में स्थिर स्वभावानाम एव सुवर्णादीनाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम रुचकादि कार्य कारण भाव दर्शनात् स्थिर स्वभावानाम बहुव्रीह स्थिरम स्वभावम येषाम भावानाम ते भावः स्थिर स्वभाव तेषाम एव उन्हीं का ही वो कौन है कहते हैं सुवर्णादीनाम मृत सुवर्ण इत्यादि स्थिर स्वभाव वाले प्रत्यभिज्ञायमानानाम पूर्व में भी कार्य होने से पहले भी वही था कार्य होने का समय में भी कार्य में उसी के ही प्रत्यभिज्ञा हो रही है प्रत्यभिज्ञायमानानाम कर्मणि होगा कर्तरी होगा प्रत्यभिज्ञायमानानाम कर्मणि प्रत्यभिज्ञा जो हो रहे हैं प्रत्यभिज्ञायमान ये जो स्थिर सुवर्ण इत्यादि जिनका प्रत्यभिज्ञा हो रहे है वही रुचकादि कार्यों का कारण भाव को प्राप्त करते हैं रुचकादि कार्य से कारण भावत्व कारण भाव भाव अर्थात्व कारणत्व रुचकादि कार्य का कारणत्व दर्शनात् सुवर्णादीनाम कारणत्व दर्शनात्। टीका में अनुभव बलात् स्थिर स्वभाव स्वभावानामेव सहकारी सन्निधि क्रमेण कार्यक्रम हेतुत्वम अंगीकार्यम अनुभव बलात् अनुभव ही हो रहे अनुभव क्या कहते हैं प्रतिभिज्ञा हो रहे हैं तो अनुभव बलात् स्थिर स्वभावानामेव स्थिर स्वभाव अर्थात कारण अवस्था में अर्थात कार्य होने से पहले भी था और कार्य काल में भी उपलब्धि हो रही है ये हो गया स्थिर स्वभाव। तो कारण अवस्था में था अगर वही विद्यमान है तो अभी क्यों कार्य हो गया तो वही तो विद्यमान है कहते हैं सहकारी सन्निधि क्रमेण सहकारी आ गया तो सहकरोती थी सहकारी कुछ अधिक किया सहकारी का सन्निधि होने से कार्य क्रम हेतु तुम कार्य बन जाता है ये अंगीकार्यम। आगे कहते हैं नच सत्तस्य सहकारी अपेक्षा न युक्ता। बौद्ध कहेगा कारण उसको कहते हैं जो कार्य बना सकता है, कारण तो कार्य बनाने में सक्त है, शक्ति रस्य अस्ति इति सक्त, सक्त होने से अगर वो सक्त है समर्थ है तो फिर सहकारी की अपेक्षा क्यों करेगा। सक्तस्य सहकारी अपेक्षा न युक्ता इति नच वाच्य सिद्धांत कहता है, क्योंकि यह तो असक्तस्यापि न सहकारी अपेक्षा, जो असक्त है कार्य नहीं कर पाएगा, वो सहकारी को चाहेगा क्या, वो तो कार्य कर ही नहीं पाएगा, तो सक्त भी सहकारी को नहीं चाहेगा आप कह रहे हैं, असक्त तो चाहेगा ही नहीं, तो नहीं होने से असक्तस्यापि न अपेक्षा इति असहकारी विश्वम स्यात्, क्योंकि सक्त को सहकारी आवश्यक नहीं है, असक्त भी तो सहकारी को लेगा नहीं, इसलिए विश्व में कोई सहकारी रहेगा ही नहीं, असहकारी विश्वम स्यात्, विश्व में कोई सहकारी रहेगा ही नहीं। ततः स्वर्णादौ स्वतो अतिशय शून्य अग्नितापादि सहकारी कृता अतिशय क्रमाद रुचकादि कार्यक्रम। ततः उससे क्या सिद्ध हुआ, ततः का अर्थ कोई ना कोई सहकारी से कारण में कुछ अतिशय आकर के कार्य रूप प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्णादौ स्वर्ण आदि कहने से मृद इत्यादि में स्वतः अतिशय शून्य, अभी तो कारण अवस्था में है, कोई अतिशय नहीं है। अग्नि तापादि सहकारी कृत अतिशय क्रमात्, अग्नि अग्नि का ताप, ताप ये हो गया सहकारी, सहकारी के द्वारा कृत हो जाएगा अतिशय, ये अतिशय क्रम से रुचकादि कार्य का क्रम कार्य बन जाएंगे। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि अभी कारण में एक अतिशय आकर के कार्य बनेगा, अभी वो जो अतिशय आया अतिशय के लिए भी फिर और अतिशय चाहिए, अगर अतिशय में अतिशय स्वीकार नहीं करेंगे तब कार्य बनने के लिए पहले भी क्यों एक अतिशय मानते हैं, इस प्रकार की कहेगा। नच अतिशयस्य अतिशयांतरा अनपेक्षित्वे, अतिशय में आगे और अगर अतिशय नहीं मानेंगे तो कार्यस्यापि अनपेक्षा, कार्य भी अतिशय को नहीं चाहे, इस प्रकार के सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्य। पटस्य मृद अनपेक्षित्वेपि, पट मृद का अपेक्षा नहीं करेगा, तो पट मृद का अपेक्षा नहीं करेगा कह करके अभी घट भी मृद को अपेक्षा नहीं करेगा, अतिशय अतिशय को नहीं चाहेगा तो कार्य भी अतिशय को नहीं चाहे ऐसा कहता है सिद्धांत, कहते हैं कि आपका बात ऐसे ही है, पट मृद को नहीं चाहता है इसका अर्थ घट भी मृद को नहीं चाहेगा, ये तो नहीं होगा। पटस्य मृद अनपेक्षित्वे कार्यत्व अविशेषात घटस्यापि मृद अनपेक्षा प्रसंगात, आप जैसा कहेंगे तो ये दोष आ जाएगा, इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अपेक्षा सहकारीषु अपि तुल्य, अन्वय व्यतिरेक से अपेक्षा सहकारीषु अपि, अपि अर्थात कारणवत, जैसे कार्य कारण को अपेक्षा करता है ऐसे कार्य सहकारी को भी अपेक्षा करेगा होने के लिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अपेक्षा सहकारीषु अपि, अपि अर्थात कारणवत, कारण में जैसे अपेक्षा कारण को अपेक्षा करता है ऐसे सहकारीषु अपि कारणत्वम् तुल्य, सहकारीषु अपि अपेक्षा तुल्य, सहकारी में भी अपेक्षा है, जैसे कारण में अपेक्षा है ऐसे सहकारी में भी अपेक्षा है, मृद में अपेक्षा है तो दंड चक्र कुलाल में भी अपेक्षा है घटक तुल्य। आगे भाष्य में येषु अपि बीजादिषु स्वरूप उपमर्दो लक्ष्यते तेषु अपि नासा उपमृद्यमाना पूर्वावस्थो उत्तरावस्थायाः कारणम् अभ्युपगम्यते। सिद्धांति कहता है, बौद्ध कहता है कि बीज का स्वरूप नाश होकर के ही अंकुर होता है, तो होने से बीज तो नाश हो गया इसलिए बीजा भाव अंकुरों का कारण है, अभाव से ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं ऐसा जो कहता है सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है। येषु अपि बीजादिषु, जो बीजादि में स्वरूप उपमर्द लक्ष्यते, अंकुर कार्य होने से पूर्व स्वरूप का बीज का नाश हो जाता है, सिद्धांति कहते हैं कि तेषु अपि वो बीजादि विषय में भी न असौ उपमृद्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थायाः कारणम, जो पूर्वावस्था बीजावस्था उपमृद्यमान हो गया, नाश हो गया, वो उत्तरावस्था यह कारणम न अभ्युपगम्यते। वो बीजावस्था अंकुरावस्था का कारण नहीं होता है, क्योंकि बीजावस्था का तो नाश हो जाता है। फिर कारण क्या, क्यों, कौन होता है? सिद्धांत कहता है कि अनुपमृद्यमानानाम एव अनुयायीनाम बीजाद्यवयवानाम अंकुरादि कारण भावाभ्युपगमान। जो अनुपमृद्यमान हो रहे हैं, उपमृद्यमान नहीं हो रहे हैं, अनुयायी नाम अनुगत हो रहा है, कारण में भी है कार्य में भी है, अनुयायी नाम अनुगमन करने वाले अनुयायी, तो ये अनु आगे या धातु से अगर निनी हो जाएगा आत्व युग चिन्हकृत हो जाएगा, यायिन प्रातिपदिक हो जाएगा अनुयायिन, तो अनुगत करने अनुसरण करने वाले कौन है? बीजादि अवयवानाम, बीजों का जो अवयव है वही अंकुर आदि कारण भाव को प्राप्त करते हैं। अंकुर का कारण बीज नहीं है, बीज का अवयव। बौद्ध लोग कहते हैं कि पिंड का नाश होने से घट उत्पत्ति हुआ, तो पिंड का नाश अर्थात पिंड का अभाव हो गया, तो पिंडा भाव घट का कारण हो, कहते हैं अभाव से हुआ। सिद्धार्थ कहते हैं पिंडा भाव घट का कारण नहीं है, तो पिंड का जो अवयव है मृद, वो मृद घट का कारण, मृद पिंड में भी था घट में भी है, वो अनुगमन होता है, जिसका अनुगमन होता है वही कारण है। तो ये जो पिंड था वो कारण नहीं है, मृद ही कारण। इसी प्रकार यहाँ बीज अंकुर का कारण नहीं है, बीज का जो अवयव वही अंकुर का कारण। पिंड का नाश वेदांत का मत में नाश होता है, अवयव रहेगा, पिंड का नाश हो गया, पिंड का अवयव का नाश नहीं हुआ, पट का नाश हो गया, पट का अवयव तंतु, तंतुओं का नाश नहीं हुआ। तो जैसे कहेंगे कि ये सब तंतु एक पिंड आकार में था, उन जैसे रख देते हैं, अभी कहते हैं कि पिंड का नाश हो गया और आगे फिर ये बना कुछ पदार्थ बना, तो अभी बौद्ध कहेंगे कि पिंड का नाश हुआ, अभाव हुआ, पिंडा भाव से पदार्थ बना। सिद्धांत का पिंडा भाव नहीं, तंतु से पदार्थ बना, पिंड का जो अवयव था तंतु वो अभी भी विद्यमान है, तंतु पहले पिंडाकार में था, अभी वही तंतु अभी वस्त्राकार हो गया, इसलिए पिंड से वस्त्र नहीं हुआ, पिंड का अवयव से, तो पिंड से घट नहीं हुआ, पिंड का अवयव मृद, मृद से घट हुआ, वो अनुगम हो रहा है उसका। यहाँ भी इसी प्रकार की बीज आदि अवयवानाम, बीज अंकुर का कारण नहीं है, बीज का जो अवयवानाम अंकुर आदि कारण भाव कारणत्व, अंकुर आदि कारणत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए अभाव से नहीं हो गया, भाव से ही कार्य उत्पन्न हुआ। तस्माद असद्भ्य सस विषाणादिभ्य सदुत्पत्ति दर्शनात्, सद्भ्य सुवर्णादिभ्य सदुत्पत्ति दर्शनात्, अनुपपन्नो अयम अभावात भाव उत्पत्ति अभ्युपगम। तस्मात सिद्धांत कह रहा है कि असद से सस विषाणादि से सद की उत्पत्ति अदर्शनात्, असद से सद की उत्पत्ति, असद सस विषाण उसे कोई पदार्थ की उत्पत्ति अदर्शनात् नहीं देखा जाता है, और सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्य सुवर्णादि सत है उससे सद उत्पत्ति दर्शनात्, सत की उत्पत्ति होती है, होने से अनुपपन्नो अयम आपका जो सिद्धांत है बौद्धों का क्या, अभावात भावोत्पत्ति, ये जो आपका सिद्धांत है ये अभ्युपगम, अभ्युपगम अर्थात आपका सिद्धांत स्वीकार, ये आपका स्वीकार अनुपपन्न, ये संभव नहीं होगा। टीका में यद उक्तम, शून्यवादी लोग जो कहते हैं कार्य अभाव दशायाम कारण अपि असत्व आपत्ति रीति, कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं है, तो वो लोग कहेंगे, तो इति सिद्धांत कहते हैं कि तन्ना, कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं रहेगा, घट नहीं है तो मिट्टी भी नहीं रहेगा, ये कैसे? तो कहते हैं कि अकारण श्यापी बाधा भावे न सत्व उपपत्ति, कारण नहीं होने पर भी अगर उसका बाध नहीं हुआ है तो विद्यमान रहेगा, सत्व उपपत्ति रहेगा। नहीं अर्थ क्रिया कारित्व एव सत्वम, अर्थक्रिया, बौद्ध लोग कहते हैं कि सत्व शब्द का अर्थ होता है अर्थक्रियाकारित्व, जिससे कुछ प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उसी को ही सत्व कहेंगे, सिद्धांत कहता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, अर्थात अर्थक्रियाकारित्व यही सत्व होगा ये बात नहीं है। आप कहेंगे कि अर्थक्रियाकारित्व सत्व, अर्थात जो प्रयोजन सिद्ध करेगा उसी को सत्व कहेंगे, और आपका कार्य कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? असत से। असत से कभी अर्थक्रियाकारित्व आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए असत आपका मत में ये कारण नहीं बन पाएगा। असत्व में कभी असत में सत्व आ जाएगा, क्योंकि सत्व का अर्थ अर्थक्रियाकारित्व, असत में सत्व आ जाएगा ये तो विपरीत हो गया। इसलिए असत में कभी अर्थक्रियाकारित्व नहीं आ पाएगा, तो असत कभी कारण ही बन नहीं पाएगा। अर्थक्रियाकारित्व सत्वम और असतस्तद अयोगे न, असत में सत्व कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए असत में अर्थक्रियाकारित्व नहीं आएगा तो असत कभी कारण ही नहीं बन पाएगा। सत्वस्य ततो भेदात, इसलिए सत्वस्य तत तत अर्थात असत, सत जो है सत्व ये असत से भिन्न होगा, इसलिए असत में सत्व नहीं रह पाएगा। असत में सत्व नहीं रह पाएगा तो असत में कभी अर्थक्रियाकारित्व होगा ही नहीं, कारण बनेगा नहीं। सतो ही अर्थक्रियाकारित्व न असत, सत में ही अर्थक्रियाकारित्व होती है असत में नहीं। अतः कारणता अवच्छेदकम, इसलिए आप जो कहते हैं कि अर्थक्रियाकारित्व ही कारणता का अवच्छेदक और वह सत्व होगा, सिद्धांत कहते हैं कि कारणता अवच्छेदकम अबाधित स्वरूपात्मकम सत्वम, अबाधित स्वरूपात्मकम यही सत्व का अर्थ होगा, अर्थक्रियाकारित्व ये सत्व का अर्थ नहीं होगा। जिसका स्वरूप बाध नहीं हो रहा है वही सत्व होगा और वही कारणत्वात् वही कारण बनेगा, इसलिए वो असत से भिन्नमेव कारणत्वात् भिन्नमेव, भिन्नमेव अर्थात असत भिन्नमेव, कारण जो होगा वो असत से भिन्न होगा। तस्माद् अनुस्यूत स्थिर भावानाम हेतुत्वम उपपन्नम इति भाव, इसलिए अनुस्यूत अनुगत जो स्थिर भाव पदार्थ है मृद अथवा तंतु इत्यादि यही हेतु बनेंगे, हेतुत्वम उपपन्नम इति भाव। पूर्वापर विरोधम अपि आह, असत को कारण मानने से पूर्वापर विरोध भी होगा बौद्ध मत में, उसको दिखा रहे हैं भाष्य में। अपि च और भी, वो लोग कहते हैं कि दो प्रकार के समुदाय बनता है, एक अंतर समुदाय और एक बाह्य समुदाय। आंतर समुदाय इसमें पांच पदार्थ आ जाएंगे, एक तो हो गया विज्ञान, आगे और हो गया विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार और एक रहा विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार क्या रहा कल्पक नहीं कल्पक तो कल्पना रूप रूप रूप वेदना प्रथम है रूप रूप वेदना रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार पांच होता है। ये पांच में वो भाग करते हैं कि जो वेदना जो विज्ञान हो गया वो हो गया चित्त, और बाकी जो चार जो हो गए चैत्य चित्त से बनेंगे। तो विज्ञान हो गया चित्त और बाकी चार चार अर्थात रूप वेदना संज्ञा संस्कार ये चार हो जाएंगे चैत्य। ये चित्त चैत्य ये सब आंतर हैं, और आंतर और बाह्य हो जाएंगे परमाणु जिससे ये पृथ्वी इत्यादि बनेगा। इस प्रकार की दो समुदाय वो मानते हैं, और ये जो आंतर समुदाय बनता है पांचों का, ये पांचों भी बनते हैं उनके लिए वो चार हेतु कहा था प्रत्यय नाम से उसको कहा था। तो एक हो गया कि आलम्बन प्रत्यय प्रथम आलम्बन प्रत्यय अर्थात सब विषय इंद्रियाणी, दूसरा कहा था समानांतर प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय अर्थात ये जो संस्कार, तो सब विषय इंद्रिय भी होना चाहिए और संस्कार भी होना चाहिए, और एक हो गया आलोक, आलोक अर्थात ये आलोक होगा तो तभी जाकर के चक्षु के द्वारा देखेगा। तो ये हो गया आलम अच्छा अधिपति प्रत्यय और एक अधिपति प्रत्यय। अच्छा अच्छा अच्छा प्रथम हो गया आलम्बन प्रत्यय, आलम्बन प्रत्यय हो गया विषय जिसको आलम्बन करता है, आलम्बन प्रत्यय हो गया जिसको आलम्बन करेगा वो विषय, और दूसरा हो गया अधिपति प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय हो गया सब विषय इंद्रियाणि। तो आलम्बन प्रत्यय विषय और अधिपति प्रत्यय सब विषय इंद्रिय और समानांतर प्रत्यय संस्कार और आलोक, ये चार मिलकर के ये आंतर प्रत्यय बनेंगे। तो पहले आप कहते कि चार से ये बनेगा, तो वो चार भाव पदार्थ हैं, भाव पदार्थ से आपका अंतर समुदाय बनेगा आपने कहा था, भाव से भाव बनेगा कहा था, अभी कहते हैं अभाव से भाव बनेगा। ये तो आप स्वयं ही अपना मत का विरुद्ध कर रहे हैं। तो ये बात टीका में कहा कि पूर्वापर विरोधम अपि आह, पूर्व पर विरोध भी हो रहा है। भाष्य में उसको कहते हैं अपितु अपिच चतुर्भीष, चतुर्भीः अर्थात आलम्बन प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय और आलोक, ये चार से चित्त चैता, चित्त चैता अर्थात रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, ये पांच उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। और परमाणुभ्यश्च भूत भौतिक लक्षण समुदाय उत्पद्यते, ये भी तो ये इति अभ्युपगम्य, ये दोनों जगह में भाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति आपने कहे थे। पुनर्भावात भाव उत्पत्तिम कल्पयद्भिर, अभी अभाव से भाव की उत्पत्ति होते ऐसे कल्पना करने वालों के द्वारा अभ्युपगतम अपन हुवानेर विनाशके ही सर्वोलोक आकुली क्रियते। अभी अभाव से भाव की उत्पत्ति कल्पना करने वाले अभ्युपगतम अपन हुआ नहीं ही, अभ्युपगतम जिसको स्वीकार किए थे उसका अपन हुआ करने वाले, अपलाप करने वाले, निराकरण करने वाले के द्वारा कौन, वैनाशिक ही विनाशम इच्छन्ति इति वैनाशिक, सर्वोलोक आकुली क्रियते अर्थात कहीं कोई सिद्धांत फिर आप नहीं कर रहे हैं, सब विरुद्धवाद कह देते हैं, तो लोग केवल संशयग्रस्त ही हो जाएंगे, आकुली क्रियते संशयग्रस्त हो जाएंगे, कोई निश्चित सिद्धांत आप नहीं दे रहे हैं। तो ये सब दोष भी अर्थात उनका मत में भी होगा, कहीं इस प्रकार कहते हैं कहीं उस प्रकार कहते हैं उत्पत्ति के बारे में। ये तो दोष हो गया, और भी आगे दोष टीका में कहते हैं अभावात उत्पत्तो, अभाव से अगर भाव की उत्पत्ति मानेंगे सस विषाणादपि उत्पत्ति ही स्याद इति उत्तम। अभाव से भाव की उत्पत्ति, सस विषाण अभाव है असत है उससे भाव की उत्पत्ति कहा जाएगा, ये तो उत्तम कह दिया गया। और भी होगा कि अति प्रसंगांतरम आह, और भी अति प्रसंग होगा, इसके लिए कहते हैं उदासीनामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनामपि चैवं सिद्धिः, उदासीन प्रयत्न शून्य, जितने सारे मतलब आलस्य प्रमादी वाले हो जाएंगे उदासीन प्रयत्न शून्यानामपि इष्ट सिद्धि हो जाएगा, क्योंकि अभाव से तो होना है तो कौन सा परिश्रम जरूरत पड़ेगा। देखिए उदासीनामपि च एवं सिद्धि, सिद्धि इष्ट से सिद्धि, इष्ट सिद्धि हो जाएगा तो सरल उपाय है आपका मत में। यदि च अभावात भावो भावोत्पत्तिर अभ्युपगम्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति अगर स्वीकार करेंगे तो एवं सती उदासीनानाम अनिहमानानामपि जनानाम अभिमत सिद्धि ही स्यात्। एवं सति इस प्रकार होने से उदासीनानाम, उदासीन अर्थात अनिहमानानाम इह चेष्टायाम, अनिह अर्थात चेष्टा नहीं करने वालों का भी, जनानाम मनुष्यों का अभिमत सिद्धि हो जाएगी। क्यों कहते हैं अभाव से सुलभत्वात्, अभाव से ही तो होना है, तो अभाव से अगर हो जाएगा तो अर्थात सब ये कहते हैं ना ब्रह्मलोक जैसा बात है, यह लोक में तो उद्यम करके वस्तु आहरण करके भोग करना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में उद्यम वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं करना पड़ेगा, अभिलाष उपनीतम च, चलो वहां कुछ तो काम घट गया किंतु वस्तु का भोग करना पड़ेगा सुख के लिए। ब्रह्मलोक में वस्तु का भोग भी नहीं करना पड़ेगा, वस्तु को लाना भी नहीं है, वस्तु का भोग भी नहीं करना है, स्मरण मात्र मन में सुख उत्पन्न होना लग जाएगा। ये तो इनका मत सब वही हो गया, सब ब्रह्मलोक हो गए। तो अभाव से सुलभत्वात् जैसे दृष्टांत देते हैं वैसे कर, कृषि बलस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्यापि सस्य निष्पत्ति स्यात्। कृषि बल, बल प्रत्यय हो जाता है कृषि से, तो कृषि बल अर्थात कृषक, कृषकस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्य अपि, क्षेत्र कर्म में जो प्रयत्न नहीं करता है तो अभी कृषक क्षेत्र में परिश्रम नहीं करके भी सस्य निष्पत्ति हो जाएगा। कुलालस्य च मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्यापि अमत्र उत्पत्ति है। कुलाल मृत का संस्कार में अप्रयतमान उद्यम नहीं कर रहा है उसका अमत्र उत्पत्ति, अमत्र टीका में दे दिया अमत्रम घटादि पात्र उसका पहले दे दिया अनिह मानानम, भाष्य में देते थे अनिह मानानम जनानम अर्थात प्रयत्न शून्यानम, प्रयत्न नहीं करेंगे उनका भी सब ऐसे कुलाल जो प्रयत्न नहीं करता है उसका भी घटादि पात्र बन जाए। तत्रो धृतम अमत्रेभ्य ऐसे सूत्र है ना, अमत्र अर्थात पात्र कुलाल को ये हो जाएगा। यहाँ भाष्यकार ने दो दृष्टांत दे दिए, एक कृषि बल एक कुलाल, तो तथापि संतोष नहीं हुआ भगवान भाष्यकार को और कहते तंतु वायस्यापि तंतुन अतन्वानस्यापि तन्वानस्य इव वस्त्र लाभ, तंतु वाय वो भी तंतुन अतन्वानस्यापि तंतु का ये तनु तो नहीं कर रहा था तो वयन नहीं कर रहा है, नहीं करके भी तन्वानस्य इव जो बुनता है पट उसका जैसा ये नहीं करने वालों को भी वस्त्र लाभ हो जाएगा क्योंकि अभाव से तो होना है। तो तीन दृष्टांत तो दे दिए अर्थात एकदम जोर लगा करके जैसे कहते ना निराकरण करना है। और भी कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग योश्च न कश्चित कथनचित समीहते, स्वर्ग और अपवर्ग इत्यादि के लिए भी कश्चित कोई भी कथनचित किसी प्रकार से और उद्यम नहीं करेगा अभाव से तो हो जाएगा। कहेंगे इष्टापत्ति तो कहते हैं ये भी नहीं, न चेतद युज्यते अभ्युपगम्यते वा केनचित, ये ना बात तर्कसंगत है ना कोई इसको स्वीकार भी करता है। तस्माद अपि इस कारण से भी अनुपपन्नो अयम अभावात भाव उत्पत्ति अभ्युपगम, अभाव से भाव की उत्पत्ति ये जो स्वीकार आप करते हैं ये भी अनुपपन्न, ये भी ठीक नहीं है। टीका में तन्वानस्य तन्वानस्य व्यापारयत, जो ये तंतुवाय जो तन्वान व्यापार करता है। तस्माद भाष्य में अंतिम में कहा तस्माद अपि अनुपपन्न, तस्माद अर्थ भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन कूटस्थ नित्य ब्रह्म समन्वयस्य न विरोध इति शेष। भ्रांति मूल है क्षणिक बाह्यार्थवाद, तो बाह्यार्थ है और वो क्षणिक है, ये भ्रांति मूल होने से कूटस्थ नित्य ब्रह्म इसमें जो वेदांतों का समन्वय इसका कोई विरोध नहीं होगा। द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय, वेदांत का समन्वय का विरोध नहीं होगा। यहाँ तक ये बाह्यार्थवाद का निराकरण हो गया। बौद्धों का बाह्यार्थवाद में दो आते हैं सौत्रांतिक और वैभाषिक। सौत्रांतिक बाहर में अर्थ है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमान हो रहा है, और वैभाषिक बाहर में पदार्थ है और प्रत्यक्ष भी हो रहा है किंतु क्षणिक दोनों मानते हैं, उनका सभी लोग क्षणिक कहते हैं। अभी तृतीय आगे विज्ञानवादी, ये द्वितीय अर्थात दोनों बाह्यार्थवाद को एक कर दिया, अभी विज्ञानवादी का निराश करने के लिए चल रहे। विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञान मात्र है बाहर में कोई अर्थ ही नहीं है, इस प्रकार कहते हैं सिद्धांत अभी उसका निराश कर रहा है। ना भावो उपलब्धे है, ना भावो उपलब्धे है बाह्यार्थानाम अभावो न बाह्यार्थानाम अभाव, ये बाह्यार्थों का अभाव ये नहीं होगा, न बाह्यार्थानाम अभाव क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है उपलब्ध है, बाह्यार्थ का उपलब्धि हो रहा है उसका अभाव कैसे कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि बाह्य अर्थ उपलब्धि होने पर भी नहीं है तब ज्ञान भी नहीं है कह दीजिए, फिर तो बाह्य अर्थ उपलब्ध होने पर भी नहीं है, ज्ञान का भी उपलब्धि हो रहा है वो भी नहीं है, तो वहाँ शून्यवादी लोग आकर के कहते हैं, उनका जो सबसे ऊंचा मानते हैं शून्यवादी कहते हम तो वही कहते हैं बाह्य अर्थ नहीं है तो उपलब्ध होने पर भी नहीं है, ये विज्ञानवादी कहते हैं। शून्यवादी कहते हैं वो जो आप विज्ञान है कहते हैं वो भी नहीं है क्योंकि जो उपलब्ध होता है वो नहीं है, तो वो जाने से शून्यवादी कहते हैं। तो वेदांती कहता है कि ऐसा नहीं, उपलब्धि हो रहा है तो ये मानना पड़ेगा। अच्छा बाह्यार्थानाम अभावो न उपलब्धे है। कारिका है विज्ञान स्कंद मात्रत्वं, विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते, युज्यते स्वप्न दृष्टान्तात्, बुद्धेव व्यवहारतः अबाधातु स्वप्न वैषम्यम्, बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, बहिर्वदितिते प्युक्तिर् नातो धीरर्थ रूप भाक। विज्ञानं विज्ञान स्कंध मात्र तुम युज्यते न वा युज्यते, पूर्व पक्ष कह रहा है युज्यते स्वप्न दृष्टांताद बुद्ध्या एव व्यवहारतः। सिद्धांत कहता है अबाधात स्वप्न वैषम्यम बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, और अपि ते युक्तिर बहिर्वदिति अतो न धीर अर्थरूपभाक। विज्ञान स्कंध मात्र तो जो आंतर स्कंध कहते हैं उसमें केवल ये विज्ञान वही एक ही चीज है, विज्ञान स्कंध ही है, बाकी और कोई स्कंध नहीं है, आंतर स्कंध भी नहीं है और बाह्य समुदाय भी नहीं है, केवल विज्ञान ही है। बाकी जो आंतर स्कंध में जो बाकी पदार्थ रह गए रूप वेदना संज्ञा संस्कार ये सब कुछ नहीं है, और बाह्य पदार्थ वो भी कुछ नहीं है। विज्ञान स्कंध मात्रम तो मात्रत्वम युज्यते अथवा न युज्यते विकल्प हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है कि युज्यते, जैसे स्वप्न दृष्टांत स्वप्न में कोई बाह्य अर्थ नहीं रहता है फिर विज्ञान मात्र रहता है, तो फिर व्यवहार कैसा होता है? अगर स्वप्न में तो कहते हैं स्वप्न में जैसा व्यवहार होता है बुद्धिया केवल ज्ञान मात्र से व्यवहार होता है, वास्तव कोई बाहर व्यवहार ये नहीं है, तो व्यवहार भी बुद्धि से ही हो जाएगा, बुद्धि अर्थात ज्ञान क्षणिक विज्ञान उसी से व्यवहार भी होता है। सिद्धांत कहता है कि अबाधात स्वप्न वैषम्यम, आप स्वप्न को दृष्टांत देते हैं, स्वप्न का किंतु बाध होता है, बाह्य अर्थ का बाध नहीं होता है, नहीं होने से अबाधात स्वप्न का शायद वैषम्य है। बाह्यार्थस्तु उपलब्ध्यते, स्वप्न वस्तु जो है वो बाध होने के बाद उपलब्ध नहीं होते हैं, किंतु बाह्य पदार्थ का इस प्रकार बाध नहीं होता है, उपलब्ध्यते। और दूसरा बात है कि आप कहते हैं कि बाह्य वत बहिर्वत अवभासते, विज्ञान मात्र बहिर्वत अवभासते, ये जो आप बहिर्वत बोल करके दृष्टांत देते हैं बहिर्वत, अगर ऐसा कोई पदार्थ नहीं बंध्या पुत्रवत युद्धम करोति कोई कहता है पदार्थ अगर नहीं है तो इस प्रकार की बहिर्वत इति कपि ते युक्ति उक्ति, तुम्हारा ये जो कथन है बहिर्वत इति ये भी नहीं घटेगा अगर बाहर में पदार्थ नहीं है तो, बाह्य पदार्थ नहीं है तो न धीर अर्थरूप भाग, इसलिए धी विज्ञान, विज्ञान अर्थरूप है अर्थात बाहर में वास्तव कोई वस्तु नहीं है केवल विज्ञान मात्र है, विज्ञान ही अर्थरूप को ग्रहण कर लिया इतना ये बात नहीं, बाहर में अर्थ है। अच्छा टीका में न भाव उपलब्धे है, न बाह्य अर्थानाम अभाव उपलब्धे है, हेतु में पंचमी है उपलब्धि होने से, अखंड निर्विशेषं ब्रह्म विज्ञानं बाह्यार्थ उपादानं बदतां वेदांतानं भिन्नं साकारं क्षणिकं विज्ञानं न ततो न ततो अन्यो अर्थो अस्ति इति योगाचारमतेन विरुध्यते नवेति तन्मतस्य मानभ्रान्तिमूलत्वाभ्यां संशये पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निरासं उपजीव्य पूर्वपक्षम् आह। अखंड निर्विशेषम ब्रह्म और वह ज्ञान स्वरूप है विज्ञानम, बाह्यार्थ का उपादानम जगत बाह्यार्थ उसका उपादान है बाह्यार्थ से उपादानम, बदताम वेदांतानम वेदांत ये बात कहते हैं, इसका भिन्नम साकारम क्षणिकम विज्ञानम, प्रतिक्षण भिन्नम है साकारम आकार वाले है क्षणिक है विज्ञानम, न ततो अन्यो अर्थो अस्ति इति योगाचार मत, उससे ये जो क्षणिक विज्ञान है साकार है उससे भिन्न कोई अर्थ नहीं है इति योगाचार मत, ये मतेन वेदांतानाम विरुद्धियेत नवेति, ये मत योगाचार मत के साथ वेदांतों का विरोध होता है अथवा नहीं होता है। तन मतस्य अर्थात क्षणिक विज्ञान मतस्य मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संशय, ये जो क्षणिक विज्ञानवाद है वो मान है अथवा भ्रांति है, अगर मान होगा तो वेदांत के साथ विरोध होगा, भ्रांति है तो वेदांत के साथ कोई विरोध नहीं है, भ्रांति मूलत्वाभ्याम संशये। अभी पूर्वोक्त संशय होने पर पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निराशम उपजीव्य, बाह्यार्थवाद निराश किया गया, बाहर में अर्थ नहीं है उसको आश्रय बना करके अभी पूर्व पक्ष विज्ञानवाद कहते हैं कि वास्तविक बाहर में कोई अर्थ नहीं है, ज्ञान मात्र ही है। पूर्व पक्षम आह भाष्य में एवं बाह्यार्थवाद आश्रित्य समुदाय प्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते। बाह्यार्थवाद को आश्रय करके समुदाय की अप्राप्ति हो रही है, यह दूषण सिद्धांति कहा। बाह्यार्थवाद जैसे समुदाय स्वीकार करते हैं उसका निराकरण कर दिया बाह्यार्थ मान करके, तो आप बाह्यार्थ मानते हैं और कहते हैं कि समुदाय होगा। सिद्धांत कहते हैं कि बाह्यार्थ रहने पर भी समुदाय नहीं हो पाएगा, कोई कारण इत्यादि नहीं रहेंगे। दूषणेषु उद्भावितेषु अभी सिद्धांत क्या कर दिया कि बाह्यार्थवाद का निराकरण कर दिया। अभी विज्ञानवादी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बाह्यार्थ है ही नहीं। विज्ञानवादी बौद्धम इदानीं प्रत्यवतिष्ठति, वो कहता है कि बाहर पदार्थ तो है नहीं, प्रत्यवतिष्ठते। ठीक है, मैं पूर्वोत्तर पक्ष विरोधा विरोधो फलम। पूर्व पक्ष अर्थात विज्ञानवाद पक्ष ये कहता है कि ब्रह्मणी वेदांतानाम समन्वय विरोध होगा। उत्तर पक्ष सिद्धांत वेदांति पक्ष ये कहता है कि वेदांत ब्रह्मणी वेदांत का समन्वय का विरोध नहीं है, अविरोध। पूर्व उत्तर पक्ष यो हो विरोधा विरोध हो, पूर्व पक्ष के अर्थ में विरोध होगा, उत्तर पक्ष का अर्थ में अविरोध होगा, ये फल हो जाएगा। फल अर्थात अधिकरण का फल। ननु अभी सिद्धांत पक्ष से संशय किया जाता है, एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्वा सत्व तात्पर्य विरोधात इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि सुगत का आगम बौद्धों का जो मत है वो एक ही तो है, एकस्य सुगतागमस्य कथम बाह्यार्थ सत्व भी कहते हैं और बाह्यार्थ असत्व भी कहते हैं, ये दोनों में तात्पर्य कैसे हो जाएगा, विरोधात इति आशंक्य। अभी विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि अधिकारी भेदात अविरोध इति वदन विज्ञानवादिनः, सुगताभिप्रायाज्ञत्वेन मंदाधिकारिभ्यो बाह्यार्थवादिभ्यः श्रेष्ठ्यम् आह। तो विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि अधिकारी भेदात अविरोध, ये बाह्यार्थ का सत्व बाह्यार्थ का असत्व इसमें कोई विरोध नहीं, अधिकारी भेद से ये सब सिद्धांत है। इति वदन कहता हुआ विज्ञानवादिनः वो लोग क्या कहते हैं, सुगत अभिप्राय अज्ञत्वेन मंदाधिकारीभ्यो, मंदाधिकारी बाह्यार्थवादी हैं उनके लिए ये कहा गया है सुगत का जो बाह्यार्थवाद, सुगत मत का सुगत का जो अभिप्राय है उसको ठीक ये नहीं समझते हैं, नहीं समझने से मंदाधिकारी उनसे पंचमी है बाह्यार्थवादीभ्य ये विज्ञानवादिनः श्रेष्ठ्यम्, विज्ञानवादियों का श्रेष्ठ है ये कहते हैं, विज्ञानवादी लोग कहते हैं। अर्थात तो वो लोग हमारे गुरु भाई लोग गुरु का बात को ठीक से नहीं समझे, ऐसे ही विज्ञानवादी लोग कहते हैं। भाष्य में केषाञ्चित् किल विनयानां बाह्य वस्तुन्य भिनिवेशम आलक्ष्य तद अनुरोधेन बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयम् विरचिता। केषाञ्चित् किल विनयानां, विनयानां शिष्याणां, विनय शिष्य कुछ शिष्यों का बाह्य वस्तुनि बाहर वस्तु में अभिनिवेशम आलक्ष्य दृढ़ आग्रह को देख करके तद अनुरोधेन, जिनका जिसमें दृढ़ आग्रह है उसी को ले करके ही उन्हीं के लिए दर्शन कहना पड़ेगा, उपाय कहना पड़ेगा। तद अनुरोधेन बाह्यार्थवाद प्रक्रिया इयम विरचिता, इयम बाह्यार्थवाद प्रक्रिया उनका अनुरोध से जो लोग की बाहर विषय में दृढ़ अभिनिवेश है, आग्रह है, बाहर में तो पदार्थ है ना, सो सुगत अभिप्राय ये अर्थात तो बुद्धों का तो ये अभिप्राय नहीं था। तस्य तो विज्ञान एक स्कंधवाद एव अभिप्रेत, बुद्ध तो केवल विज्ञान एक स्कंध अर्थात तो क्षणिक विज्ञान है वही उनका अभिप्राय है, इस प्रकार कहते हैं। अभी क्या हुआ, ये विज्ञानवादी लोग केवल विज्ञान को कहते हैं और बाह्यार्थ को निराकरण करते हैं, सिद्धांती बाह्यार्थ का निराकरण कर दिया, बाह्यार्थ का निराकरण कर दिया पूरा इस मतलब सिद्धांत के ऊपर जो आप जो क्षणिक कहते हैं ये नहीं हो पाएगा। क्षणिक अगर होगा तो संघात नहीं होगा, प्रथम निराकरण किया। क्षणिक अगर होगा तो कार्य कारण भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि कारण क्षणिक रहेगा। क्षणिक अर्थात एक क्षण में उसका व्यापार होगा, उसका जन्म। और द्वितीय क्षण नहीं रहेगा तो कारण कैसे होगा? तो द्वितीय क्षण नहीं रहेगा तो क्षणिक होने से संघात नहीं बनेगा, कार्य कारण भाव भी नहीं होगा। ये सब निराकरण कर दिया। अर्थात सिद्धांत कहता है कि बाहर पदार्थ अगर है तो क्षणिक नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका मत ठीक नहीं है, बाहर से निराकरण कर दिया। अभी विज्ञानवादी लोग आ रहे हैं, मंडू के इत्यादि में देखेंगे बाह्य अर्थ का अपलाप किया गया, बाहर में कुछ अर्थ नहीं है। ये कहते हैं विज्ञानवाद तो ये तो बराबर हो गया, हम भी तो वही कहते हैं। किंतु अंतर है कि सिद्धांत जब कहता है कि बाहर में स्थूल पदार्थ नहीं है, वहां ये जो स्वप्न वृत्ति है अथवा जो अंतकरण के परिणाम सब है, ये और बाहर पदार्थ दोनों ही बराबर है। अगर मिथ्या है तो सभी मिथ्या है। विज्ञानवादी लोग कहते हैं विज्ञान उठो जो वृत्ति ज्ञान, वेदांति जिसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं उन्हीं को लोग विज्ञान कहते हैं, वो तो सत्य है किंतु बाहर में अर्थ मिथ्या है। वेदांति कहेगा अगर बाहर में अर्थ मिथ्या है तो ये जो ज्ञान हो रहा है वृत्ति ज्ञान, ये भी मिथ्या है, सभी मिथ्या हो जाएंगे, ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब मिथ्या हो जाएंगे। इस दृष्टि से इसका भी खंडन कर देगा। अगर आप मिथ्या कहेंगे बाह्य अर्थों को तो विज्ञान को भी मिथ्या कहना पड़ेगा, अगर विज्ञान को सत्य कहेंगे तो बाह्य अर्थों को भी सत्य कहना पड़ेगा। विज्ञान क्षणिक होगा ये नहीं हो पाएगा। अच्छा टीका में उक्तम च धर्म कीर्तिना, जो सुगत का अभिप्राय बाह्य अर्थ नहीं है, केवल विज्ञान ही सुगत का अभिमत है, ये बात को धर्म कीर्ति भी कहा है। धर्म कीर्ति विज्ञानवाद का वार्तिककार धर्म कीर्ति, वो यहां से चले गए थे कहा चीन, ये धर्मकीर्ति प्रचार करने के लिए, फिर रह गया शायद उधर ही रह गया। बहुत बड़े विद्वान है, वार्तिककार है उन लोग, इनका है ग्रंथ प्रमाण वार्तिक, प्रसिद्ध बौद्धों का प्रमाण वार्तिक है। वो कुमारिल भट्ट को बहुत खंडन किया है धर्मकीर्ति। उक्तम च धर्मकीर्ति न देशना लोकनाथानाम सत्वाशय वसानुगा इति, लोकनाथानाम बुद्धों बुद्ध बुद्धों का लोकनाथ, देशना देशना उपदेश, सत्व आशय बस अनुगा, सत्व बुद्धि, बुद्धि आशय बुद्धि भंडार चित्त, चित्त का बस को अनुगमन करके बुद्ध ने उपदेश किए हैं। अर्थात जैसे बुद्धि है लोगों की उसी मुताबिक उपदेश किए हैं, तो विज्ञानवादी ये कहते हैं। सुगतानाम उपदेशः शिष्यमति अनुसारिण इत्यर्थ, सुगत का जो उपदेश है शिष्यों का बुद्धि के अनुसार ही है। ननु अभी सिद्धांति पक्ष से पूछा जा रहा है विज्ञानवादी को, असति बाह्यार्थे मानमेय व्यवहार कथम, अगर बाह्य अर्थ नहीं है तो ये मानमेय ऐसे व्यवहार कैसे होगा? तत्राह वो लोग उत्तर देते हैं विज्ञानवादी, तस्मिंश विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढ़ेण रूपेण अंतस्थ एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व उपपद्यते। तस्मिंश विज्ञानवाद है, उस विज्ञानवाद में बुद्धि आरूढ़ेण रूपेण, बुद्धि में आरूढ़ हुआ है क्या? अंतस्थ एव प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार सर्व, बाहर में कुछ नहीं है केवल बुद्धि में ही ये है। प्रमाण भी वही बुद्धि है, ज्ञान है क्षणिक है, प्रमेय भी वही है, फल भी वही है। क्षणिक विज्ञान जो वृत्ति ज्ञान जिसको वेदांत लोग कहते हैं वो प्रमाण भी है, वही प्रमेय भी है और वही फल भी है। ये तीनों कैसे हो जाएगा? टीका में कहते हैं विज्ञानमेव कल्पित नीलाद्याकारत्वेन प्रमेयम्, वही विज्ञान ही प्रमेय हो गया। कल्पित नीलाधिकार नील, वही विज्ञान वही नील है, नील आकार केवल। जैसे हम घट नील घट का ज्ञान हो रहे हैं, जो वृत्ति ज्ञान हुआ ये नीलाकार घट ज्ञान हम लोग कह देते हैं, कहते हैं ये जो नील अभी ज्ञान में है वृत्ति में है वही प्रमेय है, वही विषय है, बाहर में कुछ नहीं है। ज्ञान में एक आकार है, ये जो नीलाकार हो गया ज्ञान, यही जो नीलाकार ज्ञान है यही प्रमेय। हमको घटाकार ज्ञान हुआ तो ये जो ज्ञान अभी घटाकार हुआ, आगे पटाकार ज्ञान हुआ, पटाकार वृत्ति हुआ, अभी ज्ञान का आकार पट बन गया। कहते जो ज्ञान में आकार आ रहा है यही आकार ही विषय है, प्रमेय है, बाहर में कुछ नहीं है। वेदांती कहता है कि ज्ञान है कि स्थिर है या ये बदलता रहता है आकार, वो कहते हैं क्षणिक है। अभी घटाकार ज्ञान हुआ, ज्ञान में आकार आ गया घट, यही जो ज्ञान में आकार आया घट यही विषय है, बाहर में कुछ पदार्थ नहीं है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि ज्ञान में आकार क्यों हो जाएगा, तो वो लोग कहेंगे संस्कार उसे होता है अनादि संस्कार। दूसरे लोग पूछेंगे प्रथम कैसे हो गया, बाहर में तो कोई पदार्थ नहीं है, आपको प्रथम संस्कार कैसे होगा। वो कहते प्रथम क्या पूछते हैं, अनादि है ना, अनादि में प्रथम तो प्रश्न नहीं होगा, बोलो ये सब उत्तर देते हैं। कहते हैं विज्ञानमेव ज्ञान ही है कल्पित नीलाधिकारत्वेन प्रमेय, नीलादि उसी में ज्ञान में ही कल्पना कर हो जाएगा होने से प्रमेय। अवभाषात्मना मान फलम, अभी नील का ज्ञान हो रहा है, नील ज्ञान पता चल रहा है, नील ज्ञान यही हो गया फल, प्रमाण का फल क्या पता चलना, ये हो गया प्रमाण का फल, हो गया मान फलम प्रमाण फलम। अवभाषम अवभाषात्मना विज्ञानमेव, जब कल्पित नीलाधिकारत्व न प्रमेय हो जाएगा, वही विज्ञानमेव अवभाष रूप से मान का फल हो जाएगा, और वही विज्ञानमेव शक्ति रूप से मान प्रमाण हो जाएगा, और वही विज्ञान शक्ति का आश्रयत्व न प्रमाता हो जाएगा। वही विज्ञान चार चीज हो गया, कल्पित आकार से प्रमेय, अवभाष रूप से प्रमाण, शक्ति रूप से मान का फल, अवभाष रूप से शक्ति रूप से प्रमाण, और शक्ति का आश्रय रूप से प्रमाता, विज्ञानमेव चार चीज हो गया। भेद कल्पनया व्यवहार इत्यर्थ, भेद से इस व्यवहार हो जाएगा, ये विज्ञानवादी का। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।